إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سيوات شي توفيق برمبي عز وجل شي سنو درس توحيد بني عمل سبقو جوت شي سنو تيربوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني سنو بنت بيواسو ينجيون تي وني معناه يعبدون تموي يوحدون بو كده في بروم تيري بي دادي كي توفتال ني اعظم ما امر الله به التوحيد من هو اعظم ما امر الله به التوحيد وهو افراد الله بالعباده مو نيو نك كي ليغا خامتيني ني موي لي غنا ري لي غنا ماغ لي جيتو كي مبولم لي بروم بي تبارك وتعالى ديغلي مانام mbolem digle yep li sunu borom digle te muy mbolem xeti mbax yep lan moy ba ca jitu lan moy bi ci gëna reuy mang wax li sunu borom tabarak wa taala santane ban santane moy santane bi ci gëna reuy bi ci gëna mag bi ci gëna for ba ca jitu nga xamni mo nekk ci kanamu yépp yakarna lu melni wala bok laaj bu melni ci ko xamni mi ngi top darsi day nekk lu yomb ci mom wallahu almusta'an waye neena la amna ño xamni tay bo len laajon li dañ nan la julli te fekk julli moy ñaarelu ponk l'islam buñ ne ñaarelu ponk kay amna ponku bu ñëk kon gis nga bo démé ci hadithu abdullah ibn umar ci bukhari ak muslim sunu yonante alayhi salatu wassalam dañé won buniyal islam ala khams islam dañ ko tabax ci juroom juroom yoy nan la démé ban la ñëk tuddu mom yonante bi alayhi salatu wassalam est ce que julli la ñëk tuddu dedet mune shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah mom la ñëk tuddu dok ci tek wa iqamis sala kon ñaari baata sédé mom la jital dok ci tek julli kadhalika bo ñëwé ci alquran nga tambalé suratul fatiha di wacc jëm nasi diglé ba nga fay ñëk fekk du julli waye lan la digle ba nga fay ñëk fekk tawhid la té moy ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum e yeen nit ñi jaamu leen seen borom bi nga xamni mo leen bind ba ay ya jeex mango kon nga gis mom alquran momé na nga xamanteni ni non la ordonné mbir yi manam jital la nga xamni moy tawhid legi nak ab jam mom liko war moy mu jital li sunu borom jital yow bo ñewé sunu borom ordonné mbir yi ni yonnati bi alayhi salatu wassalam ranger ko ni ne bi mo jitu bi top ci yow nga ñew changer ko lool lan lay jur moy situation actuelle bi lay jur manam finalement julit ni dañuy seddeliko ludul ñu neew dañuy seddeliko ludul ko yalla yeureum ci ñaari groupe ñaari groupe yan ben groupe bi moy ñi bayyi julli benen groupe bi nak moy ñi kep kepal mango ñi kep kepal bo ñewé ci ñi kep kepal ñu ne la julli la yalla gëna fonk mom la yalla ñëk diglé bo démé ci ñi bayyi julli ñu né ñun dé ñé di kep kepal lañ gis ni seen julli gogu jëriñu leen dara motax ñun ñu bayyi julli gis nga ko ñaari groupe yi wër ko ci biir julli ni kudul ku sunu borom musal illa man rahima rabbu ku sunu borom musal rek ngay fekk mu mucc ci ñaari kureel yi mango ka cay mucc nak moy ki nga xamni gor gor lu na ba jaar ci sabab yi ba mëna ragné mbir yi lu ci nekk mu tek ko place mango manam sunu yonnata alayhi salatu wassalam def na makka fukki at bañ ko yonne la ko tambale ca iqra mango fukki at def nako ñu dokko reñane faratal julli kon ci diru fukki at yoy ci lan la nekkon mango ma nga nekkon ci lu am solo lu reuy lu mag lo xamni mo jitu julli mo nek ci kanamu julli fukki at ñu doga faratal julli ñu julli ñetti at doga gaday kon lolu jitono julli manam faratal gi ñi faratal julli digle gogu jitono julli ci histoire islam ci histoire yonent bi lu tollok fukki at kon kay lolu lu reuy la lolu lu for la lolu lu mag la kon ku ñew ne digle bi ñëk moy julli day melni yow dag nga fukki at yoy yep mu melni bokul ci islam kon day melni fukki at yoy nga xamni ma nga tambalé iqra ba kéro riñaan ge di tambalé day melni fukki at yoy haba an mansuran la bokul ci islam dañ koy amputer ci islam quoi génné ko ci wal iyaz billah mbokk julli di fukki at yoy yonnante bi alayhi salatu wassalam ci lan la nekkon ak sahaba yi mi ngi nekkon ak ci sahaba yi ci la ilaha illallah muhammadun rasulullah ci lol la nekkok ñom te moy tawhid di len defar di defar sen xol di len yar ci tawhid yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allah biqalbin salim sunu borom ne yawmal qiyamati moy bes bi nga xamni alal du fa jariñ njabot du fa jariñ alal lum bari bari du la fa jariñ njabot lum bari bari du la fa jariñ ludul ki nga xamni dik na ca kanamu boromam indale qalbun salim xol bu muccu ayib qol bo xamanteni qalbun salima min ash-shirk al-akbar wal asghar xol bo xamni muccu na ci bokale bu mak ak bu ndaw lolou moy njombaxtalu qalbun salim xol bu muccu ci bokale bu mak ak bu ndaw fukki at yoyu yonnata alayhi salatu wa salam ci lol la nekkon ak sahaba yi di len yar di len jangal la nga xamanteni ni sen xol ci lay mucce ñu mëna am qalbun salim bu ko defee bi julli ñewé ñu ne len julli len rek dañoo xam ni ñuy julle ndax amna lu jitu ci ñoom ñu yar len ci fukki at de nga wax ji bu baax amna lu jitu ci ñoom sax ci sampu ci fukki at enraciné wu seen bir xol deugar kecc dengo ko lolou day gëna feñ ci hadithu abdullah ibn abbas ci bukhari ak muslim ba muy netale bi yonnante bi alayhi salatu wa salam yunniwe muaz ci yaman pour nga xam yonnante bi alayhi salatu wa salam mom ndax julli la jitalon ca kanamu islam wala deet sunu yonnante alayhi salatu wa salam ibn abbas di netali mune dafa wax muaz mune ko innaka ta'ti qauman min ahli alkitab yow de ya nga jëm ci aw nit yo xamni téré mëson na wacc ci ñoom mune ko bo démé ba ag ne falyakun أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. الحديث منكو يوم معاذ بو إجي تنيو نيغا خمني تيري مصنع واتي تنيو ننك لنجلين دي نجكو جميلين تي جامو الله ممدونغ تي بين رواية benen riwaya munako ci lan na nek la nga len di ñeekawo shahadatu an la ilaha illa allah moy ponk islam bu ñeek bi ci benen riwaya muneko na nek la nga len di ñeekawo ñu kennal borom asaman ak suuf ñu kennal allah azza wa jalla ila an yuwahhidu allah mbok yi bo bolé ñetti riwaya yeb da ngay gis ne wax ja genn kaddu kep la ndax tawhid mom moy ibadatullah tawhid moy shahadatu an la ilaha illa allah kon lan mo jitu hadith bi lan la ci sunu yonnata alayhi salatu wa salam jital tawhid la jital shahadatu an la ilaha illa allah la jital al ikhlas fil ibada mom la jital te deglul li top ci hadith bi muneko fa iza arafu allah gis nga so len xamale tawhid bañu xam yalla kon ci tawhid lañuy xamé sunu borom fa iza arafu allah buñu xamé allah mun fa akhbirhum na nga len xibaare nak ne anna allah niki allah momi nga xamni jang nañ ko ci tawhid ba xam ko qad farada alayhim 5 salawat faratal na ci ñom julli juroom kon ban mo ñëk ban mo ñëk tay bo doon def micro trottoir di nga gis ko xamne moy ñëk jakaja moy noddu moy tej jakaja bo fa ne ban diglé mo jitu ci islam julli la lay wax parce que loolu la xam loolu lay dégg ci mbéd mi parce que julli ñi seen diina du diina jang mais diina dégg la dégg na fokk na yaakar na dégg hadith bi lim la wax lan la yonanti bi alayhi salatu wassalam wax muaz ya nga jëm ci wa yaman muy aw nit ño xamni téré mësna wacc ci ñom kon waxu sun borom mësna wacc ci ñooñu waye and ak lolé lepp mu ne ko bo démé la nga leen ni ñëkk wo moy tawhid so leen jàngalé tawhid comme ni ma leen ko jàngalé manam na yonanti bi alayhi salatu wa salam nekewon makka fukki at mu koy jangale tawhid bañu xam kan moy sen borom mu ne ko nak nga xibar len ne sen borom faratal na ci ñoom julli juroom julli doga ñew mais ki xamut boromam nan lay jamo boromam motax mané la julli ñi dans leur généralité bo len sédélé ñaari groupe ngay am ludul ñu neew ñu sunu borom yeeram ñi kepp keppal ak ñi bayyi julli ndax ñoom neenañ sonu nañ ci kepp keppal gi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli ki koy julli ki xam deug deug kan moy borom asaman ak suuf bu julli julli bobu day am ci mom impact day am ci mom effet inna salata tanha julli daf lay téré anil fahsha'i ci lu ñaaw wal munkar ak luñu téré gis nga ko julli day défar nit mais kan lay défar kan ki xam boromam wala ki xamul boromam gis nga kon baxna nit ki mu jital li sunu borom jital baxna ci nit ki mu jital li yonnati bi alayhi salatu wassalam jital waye nak day fekk mu xam ko waye day fekk ñu jangal ko nga ko day fekk mu xam ko day fekk ñu jangal ko neena la sunu rew mi nga xamni ci mazhabu malik lay dox téré bi jitu ci mazhabu malik moy l'akhdar yu lan lay leer awwalu ma yajibu ala al mukallaf est ce que as-salat la wax mais ñi koy jangalé ak ñi koy jangal est ce que dégg nañ téré bi est ce que dégg nañ ko da ngay gis ku jangalé téré bi jog nga ne ko ban diglé mo ñëk mu ne la julli té mo doon jangalé légui awwalu ma yajibu ala al mukallaf tashihu imanihi li ñëk li war muskallaf bi moy lan mu wéral ngëmam ba paré jog na la julli mo jitu moy farata bi ñëk koku di jangalé téré bi est ce que dégg na téré bi fi la problème julit ñi nek wala lenn lu reuy ci problème julit ñi fi la nek ñi ngab téré yoré kaddu di mbel mbel yi est ce que li ñi wax dégg nañ ko est ce que li ñi wax maîtriser nañ ko légui su fekké ñom ño maîtriser wu li ñi wax ñi leen di dégglu dinañ xam diina ni mu arranger wo dinañ xam ordre bi diina téw mais duñ ko mëna xam fi la problème wala lenn ci problème yu bari fi la nek اول ما يجب على الم... اول ما لا لي نك اول ما يجب على المكلف كان واخو فجولي والله المستعان دونك لي القران تكتل حديث يبر نيو تكتلكو موي لا جيتو موي توحيد لا غنا ماغ لا غنا ري موم لا سونو بوروم جيتال موي توحيد son yonent alayhi salatu wa salam nek fukki at makka diko jangale te ken faratalul julli bamou deme ci fukkelu at ba nak sunu borom riñan ko dogo faratal julli ñu julli makka ñetti at mu dogo gaday dem medina te terewut ba legi ay aya ci tawhid di wacc kon lool daf lay won solo wu ponk islam bu ñeek bobu ak magayam ak riyaayam li ci yeme nak moy est ce que ñing koy jangal nit ñi tawhid bobu nga xamni mo jitu est ce que ñing koy jangal nit ñi ana téré koy jangalé ana ñi taxaw diko jangalé wallahu almusta'an mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.